يسألون عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول یہ سورۃ الأنفال کا رکوع نمبر 1 اور پارہ نمبر 9 کا رکوع نمبر 15 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے احکامات بیان فرمائے ہیں. انفال یہ لفظ جمع ہے, اس کا واحد ہے نفع. نفع کہتے ہیں اضافی انعام کو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفال اموال غنیمت کو کہا ہے کہ لڑائی میں, جہاد اور قتال میں مسلمانوں کو کافروں کا جو مال ملتا ہے اس کو انفال کہا, اس لحاظ سے کہ اصل میں تو جہاد اور قتال میں حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ جو اضافی مال ہے, یہ جو مال ہے یہ اضافی نعمت ہے, اس لیے اس کو نہ انفال کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی اور ان صورتوں میں ہے جو آخر میں نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بیان کروایا, اور یہی ضابطہ پھر آگے دسویں پارے کے شروع میں بھی بیان ہوا ہے. اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پکے ایمان والے کون ہیں. پکے ایمان والے وہ ہیں جن میں یہ صفات پہ جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو, ایسا خوف جو محبت سے ملا ہوا ہو, کہ اللہ کی محبت والا خوف ان کے دلوں میں ہو. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں کب کبھی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور ہمیں جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی لذت ان کی ایمان کی کیفیت میں لطف پیدا کر دیتی ہے. اور ہمیں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, ظاہری قوتوں سے مروب نہیں ہوتی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہیں جو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہمیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا, یہی پکے اور سچے ایمان والے ہیں, اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں, اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے, اور اللہ ان کو پاکیزہ روزی دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر جنت کی نعمتیں بھی ان کو عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما اخرجہ کا رکوع کا یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ, تجارتی قافلہ, ملک شام سے واپس آ رہا ہے, اور لوگوں نے اس میں رقم جمع کرائی ہے تاکہ جو منافع ہوگا, جو فائدہ ہوگا, وہ تمام مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے اقدامی جہاد کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا جائے. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان قافلے والوں کو کہیں اندازہ ہو گیا, انہوں نے اہل مکہ کو اطلاع دی, تو اہل مکہ مقابلہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی, اور سامنے جو مقابلے میں لوگ آئے ہیں ان کی تعداد 1000 تھی. 950 اس میں جنگجو تھے اور 50 خدمت گزار تھے, اور یہ 950 جو جنگجو تھے اور ان کے پاس مکمل اسلحہ تھا, جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس کل 70 اونٹ تھے, 8 تلواریں تھیں, بس باقی اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا. یہ حضرات جب مقامی بدر پہ پہنچے آمنا سامنا ہونے والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی. نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی اس لحاظ سے کہ نبی علیہ السلام کا اہل مدینہ ایمان والوں سے, انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. یہ معاہدے میں بات شامل نہیں تھی کہ اگر نبی علیہ السلام حملہ کریں گے تو انصار ساتھ دیں گے, تو یہ بات معاہدے میں شامل نہیں تھی. اب صورتحال یہ بن رہی تھی کہ نبی علیہ السلام حملہ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو انصار ہیں وہ ساتھ تھے, تو لہٰذا ان کی رائے لینا یہ ضروری تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشیر والے جا جو الناس کہ لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے. بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ حضرت ہم تو لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں ہیں, ہم تو تجارتی کافی بڑے حملے کے لیے نکلے, تو اس لیے ابھی تیاری ہماری پوری نہیں ہے, تو اس لیے واپس جا کے تیاری کر کے پھر آنا چاہیے. یہ بعض لوگوں کی سوچ تھی لیکن انہوں نے اس سوچ کا اظہار نہیں کیا. اللہ نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو, کہا کہ حضرت آپ حکم جیسے فرمائیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام میں نے نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی بیماری کی وجہ سے جہاد کے عظیم کام کو چھوڑ کر رکنا نہیں چاہ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تیاری ساتھ جانے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم اپنی بیوی کی عیادت کے لیے رک جاؤ؟ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کی عیادت کے لیے رک جاؤ تو اللہ تبارک بتالا تمہیں شریک ہونے والوں کے برابر اجر عطا کرے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی کی عیادت میں رک جاؤ تو اس کو حکم سمجھا اور عثمان رضی اللہ عنہ رک گئے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا علیہ السلام بدر کی غزوہ میں تھے, پیچھے انتقال ہوا. جس وقت نبی علیہ السلام کی کامیابی کی خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کر اہل ایمان جنت البقیع سے آ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں تشریف لائے, حضرت نے ان کی قبر پر جا کے قبر مبارک پہ جا کے دعائیں مغفرت فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. یہ حضرات کھڑے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا اشیر والے یا الناس کے لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے بات فرمائی تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ دو مہاجر صحابی یہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ حضرت کہاں کا مشورہ, کیسا مشورہ؟ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا, اب آپ کو حکم نے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں کہ حضرت آپ کے آگے سے بھی ہم لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے بھی ہم لڑیں گے, دائیں سے بھی ہم لڑیں گے, بائیں سے بھی ہم لڑیں گے, جب لڑیں گے ہم تو آپ کو ساتھ کیوں لے جائیں گے؟ آپ کو ساتھ اس لیے لے جائیں گے کہ آپ کے وجود اقدس سے اللہ کی رحمت اور نصرت کا نزول ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ حضرت ہم موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح سے نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ آپ جائیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہر طرف سے ہم لڑیں گے, آپ کو لڑنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے جذبات یہی تھے جن کا اظہار مقداد رضی اللہ عنہ نے کیا, اور ہم سب رشک کرنے لگے کہ اے کاش کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ اے کاش نبی علیہ السلام کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب میں بنتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پھر فرمایا اشیر والے یا لوگوں کو مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے. اب انصار سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا حضرت آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ غالباً آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں نے بھی یہ بات گزارش کی کہ انصار سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر اہل مکہ حملہ کریں گے تو حضرت کا ساتھ دیں گے. اب یہ بات طے نہیں تھی کہ اگر نبی سامنے حملہ کیا تو بھی یہ ساتھ دیں گے, اس وقت یہ بات سامنے بھی نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا اشارہ تمہاری طرف ہے. क्योंकि तुम्हारा मेरा वाहिदा है, उस वाहिदे में तुम पाबंद नहीं हो, इसलिए अगर तुम ना चलना चाहो साथ तो तुम्हें इजाज़त। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर याद किया कि हज़रत कैसा वाहिदा, कहाँ का वाहिदा, जब हमने आपको अल्लाह का रसूल मान लिया, अब सिर्फ एक ही वाहिदा है कि आपका हुक्म होगा, हमारी तामीर होगी, हमारा माल आपका माल है, इसमें से जो आप लेंगे वो आपका एहसान होगा, जो आप हमारे लिए छोड़ेंगे वो हमारे लिए आपका इनाम होगा। आप हमें यहाँ से दूर दराज इलाके तक लेकर चलें, हम बगैर हिचकिचाहट के आपके साथ चलेंगे, आप सहले समंदर के किनारे खड़े, आप सहले समंदर पर, समंदर के किनारे पर हमें खड़ा करके हुक्म दें कि इस समंदर के अंदर कूद जाओ, उस जात की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, एक लम्हा सोचे बगैर चला जाते, लिहाजा हुक्म फरमाया हमने तामील के लिए दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर जिहाद के लिए इनके खिलाफ जिहाद करना है, गिनती की गई तो 313 थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा शुरू है, जिस वक्त तालूत रज़ी अल्लाह अन्हु जालूत के मुकाबले के लिए निकले तो दरिया को अबूर किया तो उनके साथ मुखलिस साथियों की तादाद 313। तो इसमें इशारा है अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हालत ये थी, कमज़ोरी की कैफियत थी, फरमाया कि तुमने दुआएं की अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाई और अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। अब यहाँ एक और बात भी बाकी हो रही, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि इस तस्तरीब, एक बात तो ये फरमाई कि हम तुम्हें लड़ाना क्यों चाहते थे, फरमाया कि हम इसलिए लड़ाना चाहते थे ताकि हक और बातिल के अंदर फ़र्क पूरी तरह से वाजे हो जाए, कि वसाइल वसाइल से नहीं टकरा रहे, वसाइल बे वसाइली से टकरा रहे हैं, और इससे मालूम हो कि अल्लाह की कुव्वत और अल्लाह की मदद क्या है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हक को वाजे फरमाना चाहते थे और काफिरों की जड़ काटना चाहते थे, इसलिए अल्लाह ने मुकाबले की सूरत पैदा फरमा दी। यहाँ जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस तस्तरी सुना रब को, कि तुम अपने रब से दुआएं कर रहे थे, दुआएं कौन कर रहा था, इनकी हालत ये थी कि जिस वक्त ये बद्र के मैदान में पहुँचे कि जहाँ कुफार पहुँचे हुए थे, कुफार पहले पहुँचे तो वहाँ बद्र के मैदान की ज़मीन में एक हिस्सा रेतला था, एक हिस्सा जो था वो मट्टी का था, तो मट्टी वाला जो हिस्सा था उस पर जाके कुफार ने कब्ज़ा कर लिया। एक वहाँ पे कुआँ था तो मक्का वालों ने कुएँ पे भी कब्ज़ा कर लिया, पानी भी उनके कब्ज़े में और ज़मीन जो हमवार थी वो उनके कब्ज़े में। मुसलमान जब पहुँचे तो रेत की जगह थी, पाँव रखते थे फिसलते थे, पानी था। अब इस हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साहिबान बनाया गया, एक सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह को पहरे पर खड़े हुए, नबी अलैहिस्सलाम साहिबानी में अल्लाह के हुज़ूर सजदे में हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को आपके साथ थे, बाकी सहाबा किराम जो खौफ की इस कैफियत के अंदर अल्लाह ने बिन बीन तारीफ़ फरमा दी, नबी अलैहिस्सलाम दुआएं फरमाते रहे, इस कदर रोए दुआएं फरमाएं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को अपनी जगह से उठ खड़े हुए और हज़रत के गले लग गए, कहा कि हज़रत बस करें, आपका रोना तो इतना रोना हुआ है क्या शहज़ीम भी कांप उठा होगा। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के लिए आवाज़ दी, हज़रत सहाबे किराम की हालत ये थी कि आवाज़ कान में हज़रत की पहुँचती थी, उठ के खड़े होते थे लेकिन फिर ऊँग ऐसी आती थी दूसरे रूम गिर जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी अपनी नेमत के तौर पर बयान फरमाया। यहाँ ये बात अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम दुआएँ फरमा रहे थे, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम सब दुआएं कर रहे थे, सब तो दुआएं नहीं कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम दुआएं फरमा रहे थे, अल्लाह ने हज़रत के दुआएं फरमाने को सबकी दुआएं फरमाया, तो मालूम हुआ कि अमीर और इमाम जो काम करेगा वो सबकी तरफ से शुमार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल फरमाए, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہی عذاب کے لیے کافی تھا، لیکن یہ فرشتے اس لیے نازل فرمائے کہ تاکہ تمہارے دل کا اطمینان ہو جائے اور فرشتوں کو تمہارا نائب بنایا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ 247 پر کہ آخر میں 248 پر سورت کا رکو نمبر 2، پارے کا رکو نمبر 16 ہے، اس وشیقوں نوا سامان تنمین، یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی دوسری نعمت یہ تھی، اللہ نے تم پہ نیند تعریف فرما دی، اون کی کیفیت تعریف فرما دی۔ تیسری نعمت اللہ نے فرمائی کہ آسمان سے بارش فرما دی، جب آسمان سے بارش فرمائی تو ان کی جو زمین پکی زمین تھی وہاں کیچڑ ہو گیا اور یہ جو ریتلا حصہ تھا یہ جم گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو بارش کا پانی انہوں نے جمع کیا تو ان کی ضروریات پوری ہو گئی، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا اور دیگر ضروریات کے لیے اس پانی کو استعمال بھی کیا۔ صفحہ نمبر 248 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان حضرات کے ماتحت ہو کر تم نے لڑنا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ایمان والو، کیا ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کفار کے ساتھ تو پیٹ پھیرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کے بھروسے پہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ فرمایا کہ تم لڑ رہے تھے؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ ان کو قتل کر رہا تھا۔ اور فرمایا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریوں سے مٹھی بھری اور حضرت نے شاہت الوجود پڑھ کے اس کو ایسے پھونک مار کے جو پھینکا تو جتنا بڑا لشکر تھا ہر کے آنکھ کے اندر ایک ایک کنکری گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ نے پھینکا ہے ان کنکریوں کو؟ نہیں، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور صفحہ نمبر 249 پہ فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ نے اس لڑائی میں حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا۔ صفحہ نمبر 249 پہ یہ سورت کا رکو نمبر 3 اور پارے کا رکو نمبر 17، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، فرمایا کہ دیکھو ایمان والو، نبی علیہ السلام کی بات سننے میں کوتاہی نہ کرنا، اس بات کو ماننے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور اس کے بعد صفحہ 249 کی آخر 250 پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام تمہیں جس کام کے لیے جہاد کے لیے بلا رہے ہیں اس میں تمہاری موت نہیں، تمہاری زندگی ہے۔ اور دوسری بار یہاں صفحہ 250 پہ فرمائی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اشارہ فرمایا کہ دل میں جب نیکی کا خیال آئے تو نیکی فوراً کرو، اگر تھوڑا تاخیر کرو گے اور ارادہ بدل جائے گا، اس لیے نیکی کا جیسے ارادہ ہے اس میں سستی مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو روک دو، اگر نہیں روکو گے تو ان پہ عذاب آئے گا اور تم پر بھی ساتھ عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ تمہیں مال اور اپنی اولاد سے محبت ہے، کہیں یہ محبت تمہیں جہاد سے، اللہ کے احکامات کی تعمیل سے روک نہ دے، اس سلسلے میں ہوشیار ہو کے زندگی گزار۔ صفحہ نمبر 250 کی آخر اور 251 پر رکوع نمبر 4 ہے سورت کا، پارے کا رکوع نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا کہ ایمان والو اگر اللہ سے ڈرنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو چھوٹے گناہ جتنے ہیں سب کو معاف فرما دے گا بلکہ بڑے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مزید نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 251 پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے، فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں مدد کی، کہ یہ کفار جمع ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ ایک جگہ مقرر تھی قصی بن کلاب جو ان کا بڑے سردار گزرا ہے اس کے نام پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی مشورے کی جگہ، وہاں یہ جمع ہوئے، تمام بڑے بڑے سردار جمع ہوئے نبی علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، قریش کے جتنے قبیلے تھے تمام قبیلے کے نمائندے موجود تھے۔ اس اثنا میں ایک بوڑھا آیا، اجنبی تھا، اس نے آ کے خیر و عافیت پوچھی، کہا کہ جی اجازت ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ تم بڑے اہم اور بہت نیکی کے مشورے کے لیے جمع ہو۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں مخالفت میں مشورہ ہو رہا اور وہ کہہ رہے تم بڑے نیکی کے مشورے میں جمع ہو، مجھے پتہ چلا तो मैंने कहा मैं भी इस मशरे में शरीक हो जाऊँ, मैं नजदीद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उन्होंने उस नजदीक शेख को अंदर आने की दावत दी कि आप आए बैठें। वहाँ जब बैठे तो एक आदमी ने तजवीज़ दी कि नबी इस्लाम के बारे में क्या करना चाहिए। उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, ये कैद हों ताकि अपनी दावत और दीन की दावत और तबलीग के काम से रुक जाए। इस बूढ़े से पूछा गया कि आपकी क्या राय है इस तजवीज़ के बारे में। उसने कहा कि ये बेकार तजवीज़ है, जब तुम नबी अलैहिस्सलाम को कैद करोगे तो उनके जो चाहने वाले हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमला करेंगे और उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वो छुड़ा कर ले गए तो तुम मुँह देखते रह जाओगे, लिहाजा ये तजवीज़ मुनासिब नहीं। दूसरे आदमी ने तजवीज़ दी कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि अमनो अमान और सुकून की कैफियत पैदा हो जाए, हमारी परेशानी खत्म हो। जो लोग बैठे थे उनमें से बाद ने कहा कि अच्छी तजवीज़ है, लेकिन जब बूढ़े से पूछा उसने कहा कि यह तजवीज़ भी माकूल तजवीज़ है, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो आगे जाकर दीन की दावत का काम करेंगे, लोग उनके गर्वीदा होते चले जाएंगे तो उनका काम तो बढ़ता चले जाएगा। उसके बाद फिर अबू जहल ने तजवीज़ दी, अबू जहल ने कहा कि मेरी तजवीज़ ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल की सूरत यह होगी अगर कोई एक आदमी कत्ल करेगा तो जाहिर है कि इनके कबीले वाले ख़ानदान वाले कबायली नाज़िम के तहत उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो उसके लिए सूरत यह है कि जितने कबायल हैं हर कबीले से एक एक जवान लिया जाए, तो सारे कबीलों के जवान इकट्ठे होकर तलवार हाथ में ले लें और नबी अलैहिस्सलाम पर हमला करें एक ही वक्त में। जब एक वक्त में हमला करेंगे तो इनके कबीले वाले सब कबीले वालों से तो लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा सुलह होगी। जब सुलह होगी तो सुलह की सूरत यह होगी कि हुक्म बहा अदा किया जाए, दियत अदा की जाए, तो अब जो जितने कबायल हैं सब चंदा जमा करेंगे, चंदा जमा करके खून बहा दे देंगे इनके ख़ानदान वालों को, तो लिहाजा मकसद भी हासिल हो जाएगा और किसी एक कबीले पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, बोझ भी तकसीम हो जाएगा और इससे इसे मकसूद भी हासिल हो जाएगा। अब इससे पूछा गया जो शेख बैठा था उसने कहा कि ये सबसे बेहतर और माकूल तजवीज़ है, इस तजवीज़ को इख्तियार किया गया और यह बूढ़ा उठ के चला गया। तो मालूम हुआ कि यह कौन था, ये शैतान था जो इंसानी शक्ल में आया था। इस बार अल्लाह ताला ने 251 पे बात फरमाई कि ये उनकी खुफिया तदबीर थी, आगे अल्लाह की खुफिया तदबीर थी कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को कामयाबी और कामरानी के साथ यहाँ से मदीना मुनव्वरा पहुँचा दिया, जिसका आगे जिक्र आएगा। 251 पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी करते थे, कुरान की मुखालफत भी करते थे, कि दावा था कि जैसा कलाम हम भी कह सकते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यह बात हक है, तो हम आपको मानने के लिए तैयार नहीं, आसमान का टुकड़ा हम पे गिरा दें या कोई और अजाब हम पर ले आए। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अजाब देने पर कादिर हैं, इनके करतूत ऐसे हैं कि इन पर अजाब आना चाहिए, लेकिन दो सबब हैं जिनकी वजह से इन पर अजाब नहीं आ रहा। एक सबब यह है कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं, तो आप इनके दरमियान मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी आपकी बरकत की वजह से ये अजाब से बचे हुए हैं। इससे मालूम हुआ कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और वे इस्लाम के मौजूद होने से मुराद आपकी रिसालत और आपकी तालीमात का मौजूद होना, जिस जगह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का अहतमाम होगा वहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उसकी वजह से अजाब नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि इनका दूसरा सवाल यह है कि जब ये बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, वैसे तो शिर्क करते थे, सफ़ा और मरवा पे भी उन्होंने बुत रखे हुए थे, लेकिन ये एक अजीब बात यह थी कि जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो किसी माबूद बातिल का नाम नहीं लेते थे, सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, और अल्लाह को पुकारने के साथ साथ तवाफ़ के दरमियान अफ़ुवक ऐ अल्लाह तो इसे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, अफ़ुवक कि अल्लाह तो इसे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाले, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे, हमें ये इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से इन पर अज़ाब नहीं आता। इससे मालूम हुआ कि अगर कुफ़ार भी अल्लाह से माफ़ी तलब करें तो अज़ाब लगता है, अगर ईमान वाला अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें तो फिर कितनी रहमतें नासिब होंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि करतूत तो इनके यही थे कि इन पर अज़ाब आना चाहिए, लेकिन ये दो सबक थे जिनकी वजह से इन पर अज़ाब नहीं आया। सफ़ा नंबर 252 पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो अपना सरमाया खर्च करते हैं कहाँ, दीन को मिटाने के लिए, کہ یہ دین کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب یہ اپنا مال خرچ کر بیٹھیں گے اس وقت یہ پچھتائیں گے کہ یہ تو کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ رقم تو ساری ضائع ہو گئی، اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وہی کیفیت تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ دنیا جہاں کی باطل قوتیں جمع ہوئیں، اپنا سرمایہ لگایا افغانستان کے اندر، اور اتنا اپنا سرمایہ لگانے کے بعد مقروضیت کی کیفیت ہو گئی، اور اللہ نے اب ان کے اندر پچھتاوا پیدا کیا ہے، تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور اللہ کا یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کہ آخرت کے اندر دنیا میں تو یہ پچھتائیں گے، اور انجام کار مغلوب بھی ہوں گے، تو پچھتانے والی کیفیت تو حکومت سامنے آ گئی ہے، اور مغلوبیت کا اظہار ہونا باقی ہے۔ تو ہمیں کہ آخرت کے اندر ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کو یوں جہنم میں ڈالے گا کہ جیسے کہ گھاس پھوس کو جو ہے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس بے قدری کی کیفیت میں ہوں گے۔ صفحہ نمبر 252 کے آخر 253 پر، سورت کا رکوع نمبر 5 اور پارہ نمبر 9 اور پارہ نمبر 10 کا میں یہ رکوع ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیں اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، اور ساتھ ہی اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو تم اس وقت تک قتال کرو حتی لا تکون فتنتم ویکون الدین کلہ للہ۔ کب تک قتال اور جہاد کرنا ہے؟ فرمایا جب تک یہ فتنے ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کا دین پوری طرح غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک جہاد چلنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان سے گھبرانے، پریشان ہونے، ان کی قوت سے، ان کے وسائل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ صفحہ نمبر 253 پر سورت کا یہی رکوع ہے، اور پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ کیفیت کیا تھی کہ ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف ایمان والے تھے، تو اللہ تعالی نے صفحہ 253 کے آخر 254 میں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے۔ کافروں کی حالت یہ تھی کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی، اور ایمان والوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ ان کا بھی حوصلہ بڑھ جائے، ایمان والوں کی جرات بھی بڑھ جائے، تو لہٰذا یہ مقابلہ ہوا اور اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب فرمایا۔ صفحہ نمبر 254 پہ رکوع نمبر 6 ہے سورت کا، پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا۔ یہاں اللہ تعالی نے جہاد اور قتال کے ضابطے بیان فرمایا کہ ایمان والو، اے مجاہدین، جب تم جہاد کے لیے نکلو کھڑے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلی بات ثابت قدمی، تمہارے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے ساتھ کرو، زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہنی چاہیے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آپس کے جھگڑے سے گریز، آپس میں جھگڑا کرو گے، اختلاف پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے استقامت، کہ جس قسم کی تکلیف ہو تو استقامت کو اختیار کرو، کہ اللہ کی معیت صابرین کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے جیسے کافر تکبر کا اظہار کرتے ہیں تو تکبر سے بچو، کہ اللہ کے دین کو واجب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے ہیں، جس فتح مکہ مکرمہ کے اندر حضرت کا سر مبارک اس عجز و انکساب اتنا جھکا ہوا تھا کہ کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، تکبر کی کیفیت میں نہیں، دین کے غلبے کے ارادے کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور مقصود لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا ہو، ان کو محروم کرنا نہ ہو۔ اس کے بعد صفحہ 254 ہی پہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کا ایک واقعہ بیان فرمایا شیطان کے حوالے سے۔ فرمایا کہ شیطان چاہتا تھا کہ مقابلہ ضرور ہو، تو لہذا اہل مکہ جب نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر بنا کر نکلنے لگے تو ان کو خیال آیا کہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا جو قریب، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا، وہ بھی ایمان والے نہیں تھے ابھی، ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا. اب انہیں یہ خوف تھا کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تو یہ بنو کنانہ والے فائدہ اٹھا کر کہیں داخل نہ ہو جائیں مکہ مکرمہ کے اندر. اس شش و پنج میں تھے کیا کیا جائے. اس اثنا میں سلاقہ بن مالک جو بنو کنانہ کا سردار تھا وہ آیا. اس نے کہا کہ دیکھو کہ تمہاری ہماری جو لڑائی ہے وہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت جو ہے وہ مشترک دشمن سامنے ہے، نبی علیہ السلام سے ہمیں بھی دشمنی ہے، تمہیں بھی دشمنی ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم مقابلے کے لیے نکلو، پیچھے کا بالکل تم فکر مت کرو. اب وہ ساتھ چلے ساتھ چلے. جب میدان بدر میں پہنچے اور صبح دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، مقابلہ شروع ہوا. تو اس اثنا میں جو سلاقہ بن مالک تھا اس کا ہاتھ تھا ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں، حارث بن ہشام کے ہاتھ میں. اس نے زور سے جھٹکا ہاتھ اور کہنے لگا مجھے چھوڑو، اور اس کو دھکا دیا، وہ گر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا. کہنے لگا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. معلوم ہوا کہ یہ شیطان تھا جو سلاقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے وہ بھاگا. تو سلاقہ بن مالک کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا جب یہ لوگ واپس گئے تو سلاقہ بن مالک سے جب رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اور ہم تو یہ نہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس نہ ہماری کو تم سے بات ہوئی. سلاقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان کو برنگیختہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو. تو اللہ نے فرمایا یہ شیطان کی کیفیت ہے، اسی طرح شیطان تمہیں بھی برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور قیامت کے دن بے نیازی کا اظہار کرے گا کہ میں تمہارے سامنے آیا تھا، میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے تمہیں پابند کیا تھا، کس نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ سچے اور اس کے سچے نبی کی بات کو چھوڑ کر میری بات تم قبول کرو، میں تو دھوکہ باز تھا، تم نے مجھ پر اعتماد کیا، تو میں مجرم نہیں مجرم تم ہو. تو میں کہ اس کی سازشوں سے اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. صفحہ نمبر 255 پر سورۃ رکوع نمبر 7 پارے کا رکوع نمبر 3 ہے. یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے تو جنگ تھی ہی تھی، منافقین بھی اپنی سازشوں میں کسی طرح کم نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے. کیا پراپیگنڈا کرتے تھے؟ کہ مسلمانوں کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور یہ خیال نہیں کرتے اور ہر وقت جہاد اور قتال کے لیے نکل رہے ہیں. تو ہمیں کہ منافقین اس قسم کے شوشے چھوڑتے تھے تاکہ ایمان والوں کو جہاد سے روکے. اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فرمایا کہ جس وقت کافروں کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے. تو اس بعد یہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. فرمایا پھر اس تسلیم کرنے کے بعد یا غریبوں وجوہ ہوں ادبار ہوں، وہ گرز مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کے بخانے کی جگہ پر. کہا کہ یہ احساس تم نے اب سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کی موت کی کیفیت ہوتی ہے جسے دوسرے انسان سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ کے علم میں ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ اس پٹائی کے مرحلے سے گزر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتی ہے اس نعمت کو اللہ واپس نہیں دیتے جب تک کہ وہ اس نعمت کی ناقدری نہ کرے. اس کے بعد صفحہ نمبر 256 پہ اللہ صفحہ 255 کے آخر 256 میں اللہ نے پہلی قوموں کی فرعون وغیرہ کی ہلاکت کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ 256 اس رکوع کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں کے دن تب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس قوت کے ساتھ مقابلہ کرو کہ جو پیچھے والے ان کے ہوں، وہ بھی سبق حاصل کریں اور آئندہ تمہارے مقابلے میں لڑنے کا حوصلہ نہ کریں. صفحہ نمبر 256 کے آخر اور 257 پر یہ سورۃ کا رکوع نمبر 8 ہے، پارے کا رکوع نمبر 4 ہے. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. فرمایا کہ کبھی کافر تم سے آگے حقیقت میں بڑھ نہیں سکتے. اے ایمان والوں، ہمیشہ جہاد اور قتال کی تیاری میں رہو. فرمایا جب تیاری میں رہو گے تو اس کی وجہ سے خوف طاری ہوگا دشمنوں پر، اور یہ خوف جب طاری رہے گا تو تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے میں گریز مت کرو، اسی میں تمہیں فائدہ ہے. सफ़ा नंबर 257 पे जब ये काफिर तुमसे मुज़ाकरात करना चाहें, सुलह करना चाहें और बज़ाहिर उस सुलह में कोई नुकसान ना हो तो तुम अल्लाह के भरोसे पे सुलह कर लो। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के आपस में इख्तलाफात थे, कबाइल में थे, ईमान लाने से पहले एक दूसरे के दुश्मन थे। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। ए नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप दुनिया जहाँ की दौलत भी खर्च करते थे तो आप इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ दिया। फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की मदद आपके लिए काफ़ी है और अल्लाह ने आपकी मदद के लिए सहाबा किराम की जमात आपको अता फरमा दी। सफ़ा नंबर 257 के आखिर 258 पर यह सूरत का रुकू नंबर 9 और पारे का रुकू नंबर 5 है। या युवा नबी यू हरमिल मोमिनी आरल किताब, या नबी अलैहिस्सलाम, आप तरगीब दें ईमान वालों को जिहाद और किताल की। फरमाया अगर तुम्हारे मुकाबले में, सफ़ा 258 पर, मुकाबले में कसीर तादाद भी हो तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बद्र के जो कैदी हजरत के हाथ आए उनके बारे में यहाँ फैसला बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के हजरत जो साथी शहीद हुए उनकी तादाद 14 है और मुकाबले में जो कुफ्फार हलाक हुए हैं उनकी तादाद 70 है और 70 कैदी हाथ लगे, 70 अफराद को कैद किया गया और 70 अफराद हलाक हुए। अब जो 70 कैदी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा फरमाया कि इनके बारे में क्या फ़ैसला करना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका ईमान नबी अलैहिस्सलाम के ईमान का अक्स था, इनके फिक्र नबी अलैहिस्सलाम के दिल की बात थी, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक दिल। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए कहा कि हज़रत मेरी तजवीज़ ये है कि ये हमारे अपने कबीलों के लोग हैं तो बजाय इनके इसको बजाय इसके हम इनको कत्ल करें, इनसे फिदिया ले लें और इनको छोड़ दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इनके दिल में हमारे बारे में नर्म गोशा पैदा होगा, आइंदा ये हमारे खिलाफ़ लड़ने के लिए नहीं आएंगे और ये हो सकता है कि माइल हो जाएं और अल्लाह इनको ईमान की तौफीक अता फरमा दें। और दूसरी बात ये है कि ये जो फिदिया हम इनसे लेंगे इससे हम असलाह वगैरह अपना तैयार करेंगे और अगर हमारे मुकाबले में आए भी तो असलाह हमने तैयार किया होगा तो इनसे हम मुकाबला करेंगे, तो लिहाजा इसमें फ़ायदा है। नबी अलैहिस्सलाम की अपनी राय भी यही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज़रात तो कुछ इनके साथ और थे। इन्होंने खड़े होकर कहा कि हज़रत हमारी तजवीज़ ये है कि आप यूँ करें कि जो जिस कबीले का आदमी, जिस कबीले का रिश्तेदार, कबीले वाले का रिश्तेदार है, असल मेरा रिश्तेदार फुला है, वो मेरे हवाले करें और जिस जिसका रिश्तेदार है उसके हवाले करें और आप हुक्म दें कि इनकी गर्दनें उड़ा दो, हम उनकी गर्दनें उड़ा दें ताकि वहाँ एक रोब पैदा होगा कि इन्होंने हजरत के हुक्म के मुकाबले में रिश्तेदारी को भी नहीं देखा, ये इतने जो हैं वो मुस्तैद हो गए हैं कि अब इनसे बचना मुमकिन नहीं, तो ऐसा रोबदारी होगा कोई आइंदा मुकाबले के लिए निकलेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का रुझान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की राय की तरफ था। अभी मैंने बात गुजारिश की कि हज़रत के दिल की बात हज़रत अबू बकर की ज़बान से जारी हो गई थी, तो नबी अलैहिस्सलाम की राय ये थी, तो लिहाजा अल्लाह ने क्योंकि वही नाज़िल नहीं फरमाई थी, इख्तियार दिया था, तो इसलिए यही फ़ैसला हुआ कि फ़िदिया लिया जाए। फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए तो लिहाजा 400 दिनार फ़ी फ़र्द फ़िदिया मुकर्रर किया गया, तो लिहाजा ये फ़िदिया उनसे लिया गया, उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद अल्लाह की तरफ से ये आयात नाजिल हुई कि चाहिए तो ये था कि आप इनका खून बहाते कत्ल करते, अल्लाह ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय की तायीद फरमाई, लेकिन फरमाया कि इससे पहले ये अल्लाह ने वही नाजिल क्यों नहीं की, काम क्यों होने दिया, इसलिए कि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि ये जो रिहाई पाने वाले हैं इनमें से बहुत से होंगे जिनको अल्लाह ईमान की तौफीक अता फरमाएगा, तो इसलिए अल्लाह की हिकमत इसके मुताबिक थी, वगरना फैसला वही बेहतर था जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला था। इसके बाद सफ़ा नंबर 258 पर ये सूरत का रुकू नंबर 10 और पारे का रुकू नंबर 6 है। या अय्युहन नबीयू कुल लिमन फ़ी अय्दीकुम मिन अस्रा, इन कैदियों में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा भी थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की मुआमनत फरमाते रहे तबलीग दीन में मक्का मुकर्रमा में, लेकिन ईमान नहीं लाए। حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام لبابہ ہے، ام الفضل، ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل بن عباس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے ان کے حضرت فضل ہیں، تو فضل بن عباس کی نسبت سے ان کی والدہ، ان کے زوجہ محترمہ کو ام الفضل، فضل کی ماں کہا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا لبابہ تھا۔ وہ اولین ایمان لانے والیوں میں سے تھی، لیکن شوہر عباس رضی اللہ عنہ اولین ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ان کو بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام جو فرماتے تھے یا کرتے تھے حضرت کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر جب اہل مدینہ نے حضرت کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تو اس معاہدے کے اندر بھی عباس رضی اللہ عنہ شریک تھے، کہ حضرت کی ہجرت کا فیصلہ بھی عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی اور ان کے معاہدے کی صورت میں ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل نے مجبور کر کے ان کو نکالا ہے مکہ مکرمہ سے، مقابلے میں آئے۔ اور پھر کیونکہ بہت بڑے صاحب حیثیت تھے، صاحب حیثیت اتنے تھے کہ قبائل ان سے قرض لیا کرتے تھے، کہ ان کی حیثیت ایک پورے بینک کی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے تو ایک دن کا پورا خرچ جو ہے 1000 کے کھانے کا خرچ ان کے ذمہ تھا، جس دن لڑائی ہوئی ہے اس دن خرچ بھی ان کے ذمہ تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ لڑے بھی بے دلی سے ہیں، تو بے دلی سے لڑے تو گرفتار ہو گئے۔ اب جب گرفتار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میں مسلمان ہو گیا، ایمان لایا۔ ایمان کس بات پہ لایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس کے اپنا فدیہ بھی دو، اور دو تمہارے بھتیجے اس لڑائی میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی قید ہیں، ان کا فدیہ بھی دو۔ ایک ان کے بھتیجے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عقیل، یہ بعد میں، یہ بھی ایمان لائے بعد میں، تو ایک حضرت عقیل قید ہوئے ان کے خاندان سے، اور ایک ان کے اور بھائی حضرت، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے حضرت عقیل، ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ تو ان میں جو طالب ہے وہ ایمان نہیں لایا، وہ غزوہ بدر میں کہیں قتل ہوا ہے، اور باقی جو 3 بھائی ہیں عقیل، جعفر، علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عجیب معاملہ ہے کہ یہ سب سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ پہلے ایمان لائے، اس کے بعد ان سے بڑے ایمان لائے، اس کے بعد ان سے بڑے ایمان لائے۔ اور پھر ان بھائیوں میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان کے درمیان 10-10 سال کا فاصلہ ہے، کہ طالب کے 10 سال بعد عقیل پیدا ہوئے، عقیل کے 10 سال بعد جعفر پیدا ہوئے، جعفر کے 10 سال بعد علی پیدا ہوئے تو یہ حضرات اس کا پیدا ہوئے اس ترتیب سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے، عقیل جو ہے وہ اس موقع پہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایمان لائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب تمہارے بھائی تھے اور یہ عقیل ان کا بیٹا ہے، ابو طالب تمہارے بھائی تھے، عقیل ان کا بیٹا ہے، تو اس بھتیجے کا فدیہ بھی ادا کرو، اور ایک اور بھائی تھے ان کے بیٹے حارث بن نوفل، تو فرمایا کہ اس بھتیجے کا بھی فدیہ ادا کرو۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا اس عمر میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے، کہ اپنا بھی فدیہ دے، ان دو کا بھی فدیہ دے، 400 دینار فدیہ، 400 دینار جو ہے 125 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی کا یہ فدیہ دے، تو 3 کا جو فدیہ میں دوں گا تو پھر میں بھیک مانگوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ جب گھر سے چلے تھے تو انہوں نے کچھ سونا تھا اپنی بیوی کے حوالے کیا تھا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ سونا ہے میری اولاد میں تقسیم کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو زوجہ محترمہ کو دے کر آئے ہو اسی میں سے کچھ حصہ منگوا کے ادا کر دو، تو باقی پھر بھی تمہارا باپ بچ جائے گا۔ اس پہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی، مجھے یقین تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج تو بات پوری واضح ہو گئی کہ یہ بات میرے اور میری بیوی کے درمیان ہوئی تھی، تیسرے سے موجود ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ کو معلوم ہے، تو اس کے معنی ہے کہ آپ پہ وحی آتی ہے، تو لہٰذا میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لیا، اب جب ایمان لائے تو آپ صورتحال یہ تھی کہ جب میں ایمان لا چکا ہوں تو آپ مجھے فدیہ ادا نہیں کرنا چاہیے، کہ دولت مند آدمی کی وہ دولت کی جو وابستگی ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ مجھے تو فدیہ تو نہیں دینا چاہیے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس پہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، کہ ایمان کا معاملہ ہے دل کے ساتھ۔ بظاہر تاثر پیدا ہوگا کہ تم نے فدیہ سے بچنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا ہے، تو ایمان خالص ہونا چاہیے، ایمان بھی لے آؤ اور فدیہ بھی ادا کر دو تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فدیہ ادا کیا، فرمایا کہ اگر تم ایمان میں مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اور اللہ تمہیں دنیا میں اس فدیہ کا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ دنیا کا ہے وہ تو پورا فرما دیا، کہ وعدہ دنیا کا پورا فرمایا کہ میرے اس وقت اتنے غلام ہیں اور جو تجارت کرتے ہیں، اور ایک ایک کی تجارت سے مجھے ایک ایک فدیہ کی رقم ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے جو آخرت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ اس کو بھی پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صفحہ نمبر 269 پر کہ یہ ایمان والے اور ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ ان کی مدد کرنے والے انصار، مجاہدین اور مجاہدین کی مدد کرنے والے افراد، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں 269 کے صفحہ 269 آخر میں یہ بات فرمائی کہ یہ مہاجرین اور یہ انصار، اولائکہ ہم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خبر ہے، اور جو ان مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے گا تو اس کے کافر ہونے میں کچھ شک و شبہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ یہاں اللہ نے اولائکہ الذین آمنوا بھی نہیں فرمایا، اولائکہ ہم المؤمنون حقا، کہ یہ ایسے پکے سچے ایمان والے ہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں، اور ان میں سے کوئی نہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ایمان میں یہ پختہ ہے۔ ان کے لیے پھر اللہ نے اجر بیان فرمایا، صفحہ نمبر 260 میں یہ بات فرمائی کہ جو بعد میں ایمان لائے اور جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا ان کے ساتھ مل کر، ان کی اتباع کی، فرمایا ان کا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک حکم تبدیل فرمایا ہے۔ جس وقت حضرات ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو ایک دوسرے کے وہ وارث بھی ہوئے۔ اب یہاں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کیونکہ بہت سے افراد مسلمان ہو گئے، قبائل کے قبائل ایمان میں داخل ہو گئے، فرمایا کہ اب وراثت اس بنے ہوئے بھائیوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وراثت اصلی ورثہ میں، جو حقیقی ورثہ ہیں، ان کے اندر تقسیم ہوگی۔ یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ صفحہ 260 پہ یہ سورۃ التوبہ ہے، یہ واحد سورت ہے جس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سورتیں سنائی ہیں تو اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے تلاوت شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اگر سورت الفاظ سے پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو پھر جس درمیان میں سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ ان اللہ بکل شیءٍ علیم، اب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ان اللہ بکل شیءٍ علیم، برآت من اللہ ورسولہ۔ اور اگر یہاں سے تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برآت من اللہ ورسولہ۔ تو لہٰذا یہاں سے تلاوت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کا یہ رکوع نمبر 1 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہیں، اور فرمایا کہ اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ حج کے موقع پر کہ بیت اللہ اور اس کے قرب کو مشرکین چھوڑ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے 9 ہجری میں واپس آئے، اس میں زیادہ تر جو ذکر ہے اس صورت کے اندر غزوہ تبوک کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا 9 ہجری کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے گئے، تو نبی علیہ السلام نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساتھ بھیجا، اور فرمایا کہ وہاں جا کے کچھ چیزیں ہیں جو غلط، ان کو درست کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ سال پھر میں خود حج کے لیے جاؤں۔ तुरवेसम 10 हिजरी में हज के लिए तशरीफ ले गए, तो 9 हिजरी में अबू बकर जिल्लान हो वो 3 हजरात के साथ गए। तो ये काफिला हज का जा रहा था। इसके बाद ये आयात नाजिल हुई। अब वहाँ तरीक़ाकार ये था कि जो बाहर के लोग आते थे तवाफ़ करने के लिए, कहते थे हमारे कपड़े जो हैं ये नापाक हैं, तो वो कुरैश से कपड़े उधार लेते थे कि अपने कपड़े हमें दे दो ताकि इन कपड़ों में हम तवाफ़ कर लें। अब ज़ाहिर है कुरैश की तादाद जितनी थी और बाहर वाले जो तवाफ़ करने वाले हज पे आते थे वो कसीर तादाद के लोग होते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हज चलता हुआ आ रहा था। उस वक्त हज फर्ज नहीं था, लेकिन यह कि हज का अमल मौजूद था, हज और उम्रे का अमल मौजूद था और हर एक इसको अपने हिसाब से समझता था। तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी फर्जियत 9 हिजरी में हुई। तो ये बात कही जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक हज किया, यानी एक हज नहीं फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्की ज़िंदगी में थे तो हर साल हज फरमाते थे, कि वहाँ जो रहते थे सब के सब हज करते थे। तो मदीना मुनव्वरा जब हिजरत फरमा के तशरीफ़ लाए तो उसके बाद आप हज पर नहीं जा सके, क्योंकि मक्का मुकरमा वालों से लड़ाई थी। 6 हिजरी में उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए तो उन्हें उम्रा ना करने दिया, वो उम्रा भी अगले साल किया। फिर 8 हिजरी में मक्का मुकरमा फतह हो गया तो हज़रत ने यहाँ उम्रे फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम 9 हिजरी के अंदर ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए तो अब यहाँ हज फर्ज हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम 10 हिजरी में हज़रत ने हज फरमाया। तो 9 हिजरी में अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद अल्लाह ने आयात नाज़िल फरमाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग जो तवाफ़ करते थे तो कुरैश से लिबास मांगते थे। अब कुरैश की तादाद जितनी होती वो कपड़े अपने दे देते थे तो ये तवाफ़ कर लेते थे, लेकिन बहुत से हजरात वो थे कि जिनको कपड़े नहीं मिलते थे। जब कपड़े नहीं मिलते थे तो वो बग़ैर कपड़ों के नंगे लिबास नंगे तवाफ़ करते थे। भाई इतना उन्होंने फ़र्क रखा हुआ था कि औरतें जो तवाफ़ करती थीं बग़ैर कपड़ों के वो रात को करती थीं अंधेरे के अंदर, और मर्द हजरात दिन में करते थे। और अल्लाह का खौफ इतना था कि इस वजह एक दूसरे को इस नंगे हालत में देखते भी नहीं थे। और जैसे मैंने अभी इससे पहले गुजारिश की कि तवाफ़ करते हुए उनकी नज़र अल्लाह की तरफ रहती थी कि अफवा के अल्लाह तो इसे बख्शिश चाहिए, अपने गुनाहों का एहसास रहता था। तो ये कैफियत थी। ये आयात नाजिल हूँ जिनके अंदर हुक्म दिया गया कि जितनी गलत रस्में हैं सारी रस्मों को छोड़ दिया जाए और मुशरकीन जो हैं वो मक्का मुकरमा को छोड़ दें। 4 महीने की मियाद है, 4 महीने के अंदर यही मान ला है इसको छोड़। तो ये ज़ाबित है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए। अब ज़ाबिता ये था कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इन अहकाम के साथ भेजा। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तशरीफ़ ले जाना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब तशरीफ़ ले गए मुसलसल चलते हुए कि जल्द अज जल्द जो है वो मैं पहुँच जाऊँ काफ़िले वालों के साथ। तो ये काफ़िला रुकते हुए जा रहा था। एक मकाम पे रात को इन्होंने पड़ाव किया, फजर की नमाज का वक्त था, सफ़ें बन गई थी, मुकब्बिर ने अभी तकबीर शुरू नहीं की थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत के मसल्ले पे आकर बैठ गए और सारी की सारी जमात भी बैठ गई। सफ़ें बन चुकी थीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी खड़े हुए थे, अभी मुकब्बिर ने तकबीर शुरू नहीं की। तो मालूम हुआ कि सब बननी चाहिए मुकब्बिर की तकबीर शुरू करने से पहले, और इमाम को भी मुसल्ले पर खड़ा होना चाहिए मुकब्बिर की तकबीर से पहले। तो ये अमल मालूम हुआ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस मकाम से। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे फरमाया, मुकब्बिर अभी तकबीर शुरू करने लगा तो हज़रत ने इशारे से रोका, फरमाया कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की सवारी महसूस हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका नाम अजबा था, आइन जुआत भी अली अजबा, तो ये अजबा ऊँटनी जो है अचानक ज़ाहिर हुई। तो वगैरह ने फरमाया कि मुझे हजरत की सवारी महसूस हो रही है, ये मालूसियत थी तबीयत की। जब निगाह फरमाई ऊपर तो नबी अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ फरमाते हैं। तो वगैरह रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि अली अमीर बनकर आए हो या मातहत होकर आए हो। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं मातहत होकर आया हूँ। हज़रत ने मुकब्बिर से कहा तकबीर कहो। अगर हज़रत फरमाते मैं अमीर होकर आया हूँ तो फिर अमीर तशरीफ़ लाते, वो इमामत मसल्ले पे खड़े होते या पीछे हटते तो मुकब्बिर है तकबीर करते। इसे जब मुकब्बिर तकबीर शुरू कर दे, अब जिस जो सर इमामत के मसल्ले पे खड़ा है अब वहाँ तब्दीली नहीं हो सकती, तो इसलिए अभी तकबीर से पहले की बात थी। اب یہاں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. علی رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا؟ کہ عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی سردار کوئی تبدیلی کرنا چاہتا یا اعلان کرنا چاہتا یا کسی معاہدے کو قبول کرنا چاہتا تو اس کے خاندان کا کوئی فرد ہی اس کی طرف سے جا کر اعلان کر سکتا تھا، یہ ایک ضابطہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد میں مرد حضرت کا بیٹا تو کوئی بڑا ہوا نہیں، تو یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت کے بیٹے بنے ہوئے تھے، داماد بھی تھے، جیسزاد بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس روایت کے مطابق تاکہ کسی قبیلے کو اعتراض نہ ہو. یہ تو ہے ظاہری وجہ، اور ایک حقیقی وجہ. حقیقی وجہ اور اشارتی وجہ یہ تھی، علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ جس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے وہاں چاہے علی رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ موجود ہوں، امارت اور امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمائیں. تو یہ اشارہ تھا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پر جو ہے عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، مقامات پر جا کر اعلانات جو ہیں وہ فرمائے. تو یہ وہ اعلانات تھے، اور اس میں اللہ نے یہ حکم بھی دیا ان میں سے جو ایمان قبول کر لے، توبہ تائب ہو جائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو اس کو کچھ نہ کہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہاری گرفت میں ہو اس کو دین سمجھا دو، لیکن اس کو مجبور مت کرو، مجبور مت کرو، اس کو دین سمجھا دو. دین سمجھانے کے بعد اس کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی جگہ پر جا کر ایمان کا اعلان کرے، کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے اندر ہو کے ایمان کا اعلان نہ کرے، کیونکہ یہ ایمان جبری سمجھا جائے گا. لہذا اس کو دین کی تعلیم دے دو، دین سمجھا دو. دین جب سمجھا دو اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر جب چلا جائے وہاں جا کر اعلان کرے تو اس کا ایمان جو ہے وہ خالصتاً اخلاص کا ایمان سمجھا جائے گا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. طالبان نے بھی یہی رویہ یہاں اختیار کیا. جو رگلے جو مرجم کے نام سے مشہور تھی اس کو مجبور نہیں کیا، دین کی تعلیم دی، یہاں سے گئی اپنے یورپ میں جانے کے بعد اس نے جا کے ایمان کا اعلان کیا. تو طالبان کے دور میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے اور انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں وہ اپنے مقامات پر پہنچنے کے بعد کیے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پہنچے ہیں اپنے عقائد انہوں نے درست کیے. ہمارے یہاں ملتان کے اندر ہوا، اسی طرح سلمان تاثیر کے بیٹے کا معاملہ ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بہت بڑے شخص کا جس کے بدلے میں ان کو کئی طالبان حضرات چھوڑنے پڑے، اس کو لینے کے لیے اس کو لے گئے جرمنی میں لے گئے تاکہ وہ وہاں پریس کانفرنس کرے، وہاں پریس کانفرنس میں اس نے ایمان کا اعلان کیا. تو اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے بارے میں تأثر دے دیا گیا کہ ان کے دماغی توازن بگڑ گئے تاکہ ان کے اثرات منتقل نہ ہوں، لیکن جب اللہ قادر ہے تو اثرات منتقل ان کے ہوئے اور لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان فرمایا اس میں صحابہ کرام نے عمل کیا، اور دور حاضر کے اندر ہم اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں جو پوری پوری صحابہ کرام نے ان کی پیروی کر رہی ہیں. صفحہ نمبر 261 کے آخر اور 262 پر یہ رکوع نمبر 2 ہے سورۃ التوبہ کا، اور پارے نمبر 10 کا رکوع نمبر 8 ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، فرمایا کہ اصولی طور پہ تو ان مشرکوں کا معاہدہ نہیں، لیکن فرمایا جب تک وہ معاہدے کی پابندی کریں ایمان والوں کو معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے. پھر یہاں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا یہ جو مشرک اور کافر ہیں یہ نہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں دین اسلام کی مخالفت میں اور نہ ہی کسی معاہدے کو دیکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایمان والوں کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے خلاف تم جہاد کیوں نہیں کرو گے. فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دین اسلام کی مخالفت کی. فرمایا کہ ایمان والوں اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو تباہ و برباد کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جہاد سے گریز یہ اہل ایمان کا تقاضا نہیں ہے. صفحہ نمبر 263 کے آخر اور 264 پر یہ سورت کا رکوع نمبر 3 اور پارے کا رکوع نمبر 9 ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مسجد کے متولی ذمہ دار کون ہونے چاہیے جن کا عقیدہ صحیح ہو. صفحہ نمبر 264 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کو آباد کرنا، فرمایا کہ یہ جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ جہاد کے مقابلے کی یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی حجاج کی خدمت کر رہا ہے، مسجد حرام کو، عام مسجد پہ نہیں، مسجد حرام کو آباد کر رہا ہے، تو فضیلت کے اندر، نیکی کے اندر مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا درجہ ہے اور وہ پوری طرح کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے لیے جنت کا اور اللہ کے خوشنودی کا وعدہ ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 264 کے آخر 265 پر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان والوں کے تمہارے والدین، تمہارے بھائی، فرمایا کہ اگر وہ کفر کو پسند کرنے والے ہوں تو ان کا خیال تو رکھو، ادب احترام تو کرو، لیکن ان کے ساتھ میل جول زیادہ مت رکھو۔ صفحہ 265 پہ فرمایا کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے روکنے والے نہ بنے۔ صفحہ نمبر 265 پر یہ سورت کا رکوع نمبر 4 اور پارے کا رکوع نمبر 10 یہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، فرمایا کہ ایمان والوں کے کون کون سے موقع ہیں جن پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، فرمایا کہ غزوہ حنین میں دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا، رمضان المبارک 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح فرمایا، تو حضرت کو اطلاع ہوئی کہ حنین کے جو قبیلے ہیں، تو ایک بنو ثقیف تھا اور دوسرا قبیلہ، تو یہ لوگ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور یہ زبردست تیر انداز تھے اور ان کی تعداد 4000 کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر، تو حضرت کے ساتھ 10000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، 2000 افراد یہاں مسلمان ہو کر لشکر میں شامل ہوئے، یہ 12000 کی تعداد تھی۔ تو حضرت کو جب پتہ چلا سننا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ کے حملہ کریں، حدود حرم کے تقدس کو مجروح کریں، بہتر ہے کہ ہم آگے جا کر ان کا مقابلہ کریں، تو نبی علیہ السلام اس طائف کی طرف، یہ طائف کی طرف، یہ حوازن اور ثقیف کے دو قبیلے آباد تھے، نبی علیہ السلام ان کے مقابلے کے لیے وہاں چلے۔ جب وہاں گئے تو ان کا پہاڑی نظام ایسا تھا کہ انہوں نے پہاڑی مورچے سنبھال لیے۔ یہاں جو لوگ نئے مسلمان ہو کر شامل ہوئے تھے، تو نئے والوں کا ذرا جذبہ زیادہ ہو گئے۔ اب جو آدمی نیا نیا تبلیغ میں داخل ہوگا، تو وہ حضرات جو غیر مقلدین اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ ان پہ محنت کریں گے کہ تاکہ ان میں جذبہ زیادہ ہے تو وہ دکھائیں گے 2-3 حدیثیں جو ان کی لائن میں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اپنی لائن پہ لگانے کی کوشش کریں گے، ہر ایک اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو لہذا جو لوگ نئے ایمان لائے تھے، 2000 ان کا جذبہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج تک مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، شکست نہیں ہوئی، آج تو ہماری تعداد 12000 ہے، دشمن 4000، تو یہ شکست ہمیں کیسے ہو سکتی ہے، تو لہذا ہم تم سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب نظر ہٹی، اللہ سے ہٹی، اسباب پر نظر پڑی، تو اللہ کی جب مدد ہٹی تو نتیجہ الٹ گیا۔ اب یہ بات ان حضرات نے نہیں کہی تھی جو حضرت کے ساتھ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے، یہ نئے والوں نے کہا، اس سے پہلے ابھی ایک ضابطہ آپ سن چکے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی زیادتی کرے گا تو نہیں روکو گے، تو اس کے اثرات تم پر بھی پڑیں گے۔ تو میرے معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اور میں ان کو روک سکتا ہوں، نہیں روکتا، تو اگر ان پر کوئی گرفت آئے گی تو مجھ پہ گرفت بھی ساتھ آئے گی، یہ اللہ کے ضابطہ بیان فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پاؤں پڑ گئے، جب پاؤں پڑ گئے تیر اندازی انہوں نے کی، تو تیروں کی بارش میں میدان چھوڑ کے یہ بھاگے۔ جب بھاگے تو اس کے بعد جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دوبارہ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام تو یہاں موجود ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، پھر یہ لوگ پلٹ کر آئے، تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جہاں اللہ سے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آزمائش میں تمہیں ڈالیں گے۔ صفحہ نمبر 266 پر غزوہ حنین میں پھر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، یہ کامیابی عطا فرمائی کہ ان کے لڑنے والے جو مرد تھے وہ 4000 تھے، لیکن بچے اور عورتیں بھی ان کی تھیں، तो ये कैदी बने हैं 6,000 जो लोंडी गुलाम बने गए, और इसके साथ 24,000 ऊँट हाथ आए, 40,000 बकरियाँ हाथ आई माले गनीमत में, और उसके अलावा जो है वो चांदी की वसी मकदार से उनके हाथ लगी। नबी अलैहिस्सलाम इंतज़ार फरमाते रहे, क्यों? तो यह कबीला वो था जहाँ हजरत ने दूध पिया था, तो हजरत इंतज़ार में थे कि ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर लें। तो हजरत ने पहले तस्लीम नहीं किया माले गनीमत को, जब इंतज़ार फरमाया वो नहीं आए तो हजरत ने माले गनीमत तस्लीम किया, लोंडी गुलाम भी तकसीम हो गए और माल भी तकसीम हो गया। उसके बाद ये कबीले वाले आए, जब ये कबीले वाले आए तो उन्होंने आके दरख्वास्त की कि हजरत हम ईमान लाते हैं, ईमान भी लाए। तो अबी सात वसलम ने फरमाया कि अब ये है कि तकसीम हो चुका है माले गनीमत, हाँ इतना है कि दोनों में से एक चीज़ तुम ले लो, या अफराद ले लो या सामान ले लो। उन्होंने कहा कि सर सामान तो हम नहीं लेते, हमें आप अफराद दे दें, हमारे अफराद को लोंडी गुलामी से आज़ादी, लोंडी और गुलाम होने से आज़ाद कर दीजिए। हजरत ने फिर जिन हजरात ने ये तकसीम फरमाए थे लोंडी और गुलाम, तो हजरत ने फरमाया कि अगर तुम मेरी बात रख लो और इनको वापस कर दो तो अगले जो गजबात होंगे उनमें तुम्हें इसका बदल दिया जाएगा। बदल की क्या ज़रूरत है, आपने जो फरमा दिया बस वो तमाम ने उनको आज़ाद कर दिया। यहाँ सफ़ा नंबर 266 पे अल्लाह तआला फरमाते हैं कि देखो कि ईमान वालों के जो मुशरिक जो हैं ये नापाक हैं। नापाक की तीन किस्म की, एक है जिसको नजासत हकीकी कहते हैं, एक है जिसको नजासत हुक्मी कहते हैं, एक है जिसको नजासत मालवी कहते हैं। नजासत हकीकी ये है कि ये गोबर है, पखाना है, पेशाब है, खून है, पीप है, ये नजासत हकीकी है जो नजर आती है। दूसरी है नजासत हुक्मी, बेवजू होना, बेगसल होना, अगर से जिसमें कोई नापाकी लगी नहीं है शरीयत के हुक्म के लिहाज से नापाक है, उसको नजासत हुक्मी कहते हैं। तीसरा है कि ईमान की बजाय कुफ्र होना, शिर्क होना, अकीदा गलत होना, ये नजासत मालवी। तो यहाँ जो मुशरिकीन को अल्लाह ने कहा नजसों, तो यहाँ मुराद है नजासत मानवी, कि मुशरिकीन जो हैं ये नजासत मानवी में हैं, लिहाजा आज के बाद ये मस्जिद हराम में नहीं आ सकते, तो इसलिए हरमैन शरीफ़ैन में इनका दाखिला कुफार का ममनू है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो मुशरिकीन की हालत है, फरमाया जो अहले किताब हैं यहूदी ईसाई, फरमाया का ईमान वालों इनसे भी तुम मलऊब मत हो, इनके साथ भी किताल करो। कब तक? उस वक्त तक किताल करो जब तक कि ये जिजिया दें और जलील होकर तुम्हारे मातहत होकर रहना के लिए तैयार ना हो, उस वक्त तक इनके खिलाफ तुम जिहाद करो। अब सफ़ा नंबर 266 के आखिर 267 पर अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू नंबर 5 सूरत का और पारे का रुकू नंबर 11, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये यहूदी और ईसाई भी मुशरिक हैं, कि यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, फिर यहूदी और ईसाई अपने उलमा की बात यूँ मानते हैं हलाल हराम में जैसे कि अल्लाह की बात माननी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने सवा 267 पर यह बात फरमाई, यूरीदूना युथियूरुल अल्लाह बिअफवाहिहिम, फरमाया ये यहूदी और ये ईसाई और जितने काफिर मुशरिक हैं ये सब के सब चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को यानी दीन इस्लाम को मिटा दिया जाए। फरमाया कि ये जितनी भी फूंकें मार लें अल्लाह के दीन को मिटाना इनके बस की बात नहीं, अल्लाह ने अपने इस नूर को दीन को पूरा करना है अगरचे काफिरों को कितना ही नापसंद हो। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, कि वही है जिसने भेजा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ, व दीनिल हक़ और दीन हक के साथ, युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो गालिब कर दे तमाम दीनों पर इसको, बलो कारिहल मुशरिकून, अगर से मुशरिक इसको नापसंद भी करें। यहाँ देखिए एक बात काबिले गौर है, सूरह फतह में भी आएगी कि यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, जो अल्लाह फरमाना चाहते हैं वो है युग़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि अल्लाह दीन इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, युग़हिरहु अला दीन कुल्ली, लेकिन अल्लाह ने युग़हिरहु नहीं फरमाया, युज़हिरहु फरमाया। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर एक इशारा है कि अल्लाह ने जिस दीन को गालिब करना है वो दीन दीन ज़ाहिर है, दीन तकिया नहीं। एक गिरोह है जिसका दावा है कि हमारा इमाम बारवां वो गार के अंदर है, असल दीन उसके पास है, جب وہ آئے گا اس دین کو لائے گا تو چھپا ہوا دین جو تقیہ والا دین ہے وہ غالب آئے گا. اللہ نے اس کی نفی فرما دی کہ یغلب ہو اگر فرما دیتا اللہ تو اشکال رہ سکتا تھا, لیکن یہاں اللہ نے یظہرہ ہو فرما دیا کہ وہ دین جو دین ظاہر ہے, جو خلفائے راشدین اعظم سے ظاہری طور پہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے, دین تقیہ کو اللہ نے غالب نہیں کرنا. اس کے بعد صفحہ نمبر 267 میں اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناحق مال کھانے سے بچو اور زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح معنی میں ادا کرنے والے بولو. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے فرمایا ان کا مال قیامت کے دن کیا بنے گا, فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کی شکل اختیار کرے گا اور اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں, اور اس سے ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا. کہا جائے گا یہ تمہارا مال تھا جس کو جمع کرنے کے لیے تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. صفحہ نمبر 268 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو مشرکوں کے ساتھ مل کر پوری طرح سے جہاد کرو کہ جس طرح سے یہ کافر مشرک تمہارے خلاف آپس میں مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی صفحہ 267 کا آخر اور 269 پہ, یہ پارے کا رکوع نمبر 12 اور سورت کا رکوع نمبر 6 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. یہ جب غزوہ تبوک کے لیے حضرت نے فیصلہ فرمایا, اور غزوہ تبوک کا جو فیصلہ فرمایا اس کا پس منظر کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی 9 ہجری میں کہ قیصر روم عیسائی کا جو بڑا بادشاہ تھا عیسائیوں کا اس وقت, پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں دو تھیں اس وقت, ایک ایران کی طاقت تھی اور ایک یورپ کی طاقت تھی جس کو رومی سلطنت کہتے تھے, وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہاں آ کے یہ حملہ کرے ہمیں وہاں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے, اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فصلیں تیار تھیں, فصل یہاں کی کھجور تھی, کھجور بالکل تیار ہونے کے قریب تھی, چند دنوں کے بعد کھجور اتارنا تھی. تو جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اس کو 10-12 دن مؤخر کر لیا جائے, 10-12 دن کے بعد نکلا جائے تاکہ ہم یہ فصل اتار لیں اور اتارنے کے بعد گھر والوں کو یہ کھجور دیتے جائیں, پھر اطمینان سے یہاں سے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں. نبی علیہ السلام نے اس غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل فرمائی, یہ بات آگے آ رہی ہے اسی صورت کے اندر. تو پہلے چندے کی اپیل فرمائی, اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو حضرت کے جو ساتھیوں کی تعداد تھی وہ 30,000 تھی. شدید گرمی کا موسم تھا, ایک مہینے کی مسافت تھی. یہ حضرات جیسے ہی چلے گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرتے تھے, ایک ایک آدمی پر کئی کئی مشکیزیں بہائے جاتے تھے پھر جا کے وہ ہوش میں. کھانے کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کھجور کا دانہ ایک کو ملتا تھا, وہ چوس کے دوسرے کو دیتا تھا, دوسرا چوس کے تیسرے کو دیتا تھا, ہر ایک چوسنے میں احتیاط کرتا تھا کہ زیادہ نہ چوسوں کہیں بھائی کے پاس کم نہ پہنچ جائے. یہ کیفیت تھی غذا کی, اسلحے کی کیفیت بھی اس کو کم تھی. اور آگے مقابلے میں 500,000 کا لشکر تھا, 30,000 کے مقابلے لشکر تھا جو 500,000 کا تھا, 300,000 ریزرو میں تھے, پیچھے تھے, کیسے روم نے اپنے پاس رکھا تھا کہ یہ کمزور ہوں گے تو مقابلے میں ہم آگے بڑھیں گے, اور 200,000 وہ تھے جو آگے لڑنے والے تھے. اس پہ پوزیشن میں یہ غزوہ تبوک کا سفر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں چلو گے, نہیں چلنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, یہاں سے معلوم ہو رہا ہے جیسے بھی اتنی سوچ ان کی پیدا ہوئی تھی کہ 10-12 دن اگر تاخیر کر لی جائے تو ہم فصل اتار لیں, صرف اتنی بات کو بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی پہلے بھی مدد فرمائی ہے کہ حضرت نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. تو یہ ہجرت کے سفر کا اللہ نے ذکر فرمایا جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے. اس سے پہلے یہ بات صورت انفال میں ہو چکی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازش کی حضرت کو شہید کیا جائے, ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو, اور تلوار لے کر کھڑا ہو جیسے حضرت پاک ہیں تو سب پہ ایک وقت تلوار چلائیں تاکہ حضرت کی شہادت ہو جائے، اور تمام قبیلوں سے لڑنا حضرت نبی علیہ السلام کے خاندان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو دیت ادا کی جائے گی اور دیت سارے قبیلے مل کر ادا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ رات کے وقت آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آپ کے مکان کے باہر پہرا دیں گے، تو آپ وہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے جس وقت حضرت نے ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ کے ذہن میں یہ بات یقین ہوگی کہ ہر کام میں اولیت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے سب سے پہلے کہ حضرت حکم ہوا آپ کے ذریعے ہجرت کا، تو یہ اجازت ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، نبی علیہ السلام کہ تم ٹھہر جاؤ، باقی حضرات تشریف لے جاتے رہے۔ یہ تمام ایمان والے تقریباً چلے گئے، نبی علیہ السلام کے گھرانے کے افراد ایک دو گھر تھے جو ابھی کم کرما میں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ٹھہرے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے ساتھ ہی ٹھہرتے تھے، حضرت کے بیٹے بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، علی رضی اللہ عنہ آرام فرما تھے، اور باہر وہ نوجوان جن کے ذمہ قاتل تھا وہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، موقع کے انتظار میں تھے کہ حضرت جیسے ہی باہر تشریف لائیں گے، اس زمانے کے اندر ہماری طرح اس کے وہ دلیر پولیس والے نہیں تھے گھروں کے اندر داخل ہو کر بے حرمتی کریں، تو اس لیے یہ تھا کہ جیسے حضرت باہر تشریف لائیں گے تو ان پہ یہ قاتلانہ حملہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دن کے وقت پہلے طے فرما لیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ دن پہلے کیونکہ حالات معلوم تھے تو انہوں نے دو سواریوں کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دشمنی اور مخالفت کے باوجود ان لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، اعتماد حضرت پر تھا تو امانتیں حضرت کے پاس رکھتے تھے، تو ہمیں کہ یہ امانتیں جو ہیں یہ ان کو واپس دے کر تم میرے پیچھے آ جانا اور وہاں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت آپ کا مال کر رہے ہیں، باہر تلواریں ننگی نظر آ رہی ہیں، تو لہٰذا دو تو تھے کم از کم، اب آپ بھی جا رہے ہیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن ایمان کی پختگی کی کیفیت تھی، اطاعت کی پختگی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم ایسا کرو کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حضرت آپ کی کمال کرتی ہے، تلواریں نظر آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، ایمان کی کیفیت کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو باتیں بتلائی ہیں اس وجہ سے دل میں جو راحت پیدا ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو راحت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور حضرت نے جہنم کے بارے میں جو باتیں بتلائیں اس سے دل میں جو خوف پیدا ہوا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو خوف میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس قدر مجھے ایمان کامل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس حوالے سے آگے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام ان کے سپرد امانتیں کر کے وہاں سے تشریف لے چلے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آواز تھی تیار تھے، تو حضرت وہاں سے تشریف لے چلے، دونوں غار ثور کے اندر جا کے مقیم ہوئے۔ غار ثور میں جب گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہوئے، حضرت نے اس غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے ساتھ جو سوراخ تھے کہیں کوئی سانپ وغیرہ نہ نکلے، انہوں نے اپنی چادر کے ٹکڑے کیے اور ان سے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ تھا جو باقی رہ گیا، چادر ختم ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں اپنا پاؤں دے کر بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں حضرت کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ایک سانپ جو تھا اس سوراخ سے باہر نکلنا چاہتا تھا تو آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پاؤں تھا، تو اس نے حضرت کے پاؤں پہ ڈسا ہے، وہ بار بار ڈستا رہا لیکن حضرت نے وہاں سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں وہ نکل کے حضرت کو نقصان نہ پہنچا دے، اور اسی حالت میں بیٹھ رہے، جسم کو حرکت بھی نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام نہ ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپکا ہے، وہ حضرت کے چہرے مبارک پہ گرا، حضرت کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر خیریت ہے؟ میں حضرت ایسے سانپ ہے، حضرت میں کہ پاؤں ہٹا لو، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، تو سانپ آیا، اس نے حضرت کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مبارک پاؤں پہ اپنا لعاب لگایا اور اللہ تعالیٰ نے زہر کے اثرات کو ختم کر دیا۔ इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दो फ़र्द थे गारे सौद के अंदर, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अबू जहल और उसके साथी जब देखा कि जब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं थे, जब नबी अलैहिस्सलाम अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए थे, पहरेदार तो खड़े हुए थे, तो हज़रत ने सूरह यासीन की तरह आयात पढ़ी और ऐसे मट्टी जो है वो ऐसे फूंकी, इनके सरों पे गिरी और इनकी आँखें बंद हो गई, इनको नज़र ना आए हज़रत गुजरते हुए। तो किसी ने बताया कि तुम पहरे दे रहे हो और हज़रत और मौर्रखीन का कहना यह है कि शैतान इंसानी शक्ल में आया, उसने कहा। अब वो चौंके, अब नबी अलैहिस्सलाम के लिए अंदर दाखिल हुआ तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु इत्मीनान से सो रहे हैं, उनको जगाया, कहा कि कहाँ हैं, फरमाया पहरे पे तुम थे मैं था, तो लिहाजा तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इस पे अबू जहल अपने साथियों को लेकर चला, और अरब के अंदर खोजी होते थे जो रास्ते से मालूम करते थे, चलने के पाँव के निशानात से मालूम करते थे, पीछा करते थे, तो एक खोजी बूढ़ा था उसको साथ लेकर चले। वो लेके इनको इस गारे सौर के किनारे तक आया। अब जब गारे सौर के किनारे तक आया, उसने कहा यहाँ तक वो पहुँचे हैं, अब आगे का पता नहीं चल रहा, तो यहाँ है। तो अल्लाह का निज़ाम है, फरमाया कि मकड़ी ने जालक तना था दहाने पर गार के, और फिर उस जाले के अंदर जंगली कबूतरी ने जो थे वो अपने अंडे दिए हुए थे। तो अबू जहल ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, बुढ़ापे की वजह से तुम्हारा जहन काम नहीं कर रहा, ये जालत उस वक्त का मालूम हो रहा है पुराना कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से भी पहले का है, और फिर यहाँ ये कबूतरी ने अंडे दिए हैं, अगर वो यहाँ से अंदर गए होते तो ये जालत जो है वो हटता या गिरता, तो लिहाजा तुम्हारी बात दुरुस्त नहीं है। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कैफियत ये थी, अगर वो झाँक कर देख लेते तो हम उन्हें नज़र आ जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ रोने की कैफियत थी, हज़रत की रो रहे थे, और हज़रत का फरमाना ये था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना ये था कि हज़रत अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ और कत्ल हो जाऊँ तो एक फ़र्ज का कत्ल है, अगर आपकी गिरफ्तारी खुदा न खास्ता हो गई, आपकी शहादत हो गई, ये पूरी उम्मत का कत्ल है, यह पूरी उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा, यह पूरी उम्मत की उम्मत जहन्नम में जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम की फ़िक्र क्या है कि उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िक्र क्या है कि यह उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, इसको ज़हन में रखेंगे। इस हवाले से अब मैं जो बात अर्ज़ करने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर उन दो आदमियों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब है, क्या उनको नुकसान पहुँच सकता है कि नहीं। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की इन कलिमात को यहाँ उतारा है, फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इज़ हुमा फिल ग़ार, जब दोनों ग़ार के अंदर थे। आज भी उर्दू अदब के अंदर भी मुहावरा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत करने वाले हों तो कहा जाता है ये आपस में ग़ारे यार हैं, मिसाल बनी है इसी से। तो बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ से रफाकत की वफादारी और मोहब्बत का इजहार हो रहा है कि इसने ज़रबुल मस्ल और मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरी बात जो यहाँ अल्लाह ने फरमाई इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबी से फरमा रहे थे। कुरान मजीद के अंदर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम आया है, लेकिन सहाबी के नाम के साथ किसी का जिक्र नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिनके लिए साहिब का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान का या सहाबी होने का इनकार इस लफ्ज़ के लिहाज से भी कुफ्र है, कतियत के लिहाज से भी कुफ्र है, इस लफ्ज़ के लिहाज से भी कुफ्र बन रहा है, तो एक लिहाज से नहीं कई लिहाज से कुफ्र बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न तो गमगीन ना हो, इन्नल्लाह मआना यकीन अल्लाह हमारे साथ है, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इत्मीनान की कैफियत नाजिल फरमाई। अब इसमें दो तीन बातें जो काबिल तवज्जो हैं, एक बात मैंने ये बात गुजारिश की कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, अमानतें वापस करके आ जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये حضرت کے حکم کی تعمیل کرنا ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے، لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا ذکر قرآن میں فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں نہیں وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے، جس کا قرآن میں ہوگا وہ ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ دوسری بات، غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم انتظار میں تھے کہ حضرت جھنڈا کس کو دیتے ہیں، اور فرمایا کہ علی کا ہے، کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو اس لیے تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے، وہ اپنے خیمے میں ہیں، حضرت فرمایا ان کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں سے لگایا، الحمدللہ آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، حضرت نے جھنڈا دیا، اپنی پگڑی بھی باندھ لی اور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے کامیابی دی۔ جس کی آنکھوں پہ حضرت کا لعاب لگا اس کا مقام اتنا بلند، اور جس کے پاؤں پہ حضرت کو لعاب لگا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ تیسری بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں، بحیرہ قلزم کے کنارے پہ پہنچے، آگے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر کی لہریں ہیں، انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو گھیرے میں آ گئے، پکڑے گئے، اگر ہمیں مروانا ہی تھا تو شہر میں مرنے دیتا، ضرور سمندر کے کنارے مروانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کے حکم پر آیا ہوں۔ اب یہاں الفاظ میں غور کریں، فرمایا کہ ان معی ربی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، رب اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک صفاتی نام ہے جو اللہ کی ایک صفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں اللہ نے جو الفاظ فرمایا نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، تو یہاں صفاتی نام نہیں فرمایا، ذاتی نام فرمایا، کہ ذاتی نام میں ساری صفات شامل ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربوبیت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی ربوبیت مجھے حاصل ہے، سات ساتھی کتنے ہیں، 370,000، حضرت اکیلا اپنے ذکر فرما رہے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سوچ اور ہے، قوم کی سوچ، ساتھیوں کی سوچ اور ہے، اس لیے اپنے ساتھ ربوبیت کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ نہیں فرمایا۔ یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، کہ یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے ابوبکر جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں دونوں کی فکر ایک ہے، نبی علیہ السلام کی فکر کہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے، ابوبکر صدیق اعظم کی فکر کہ امت جہنم میں جانے سے بچ جائے، فکر ایک ہے، تو یہاں معیت بیان فرمائی۔ پھر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہاں رب ہے صفاتی نام، یہاں اللہ ہے ذاتی نام، کہ اے ابوبکر کہ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ میرا مددگار بھی ہے، تیرا مددگار بھی ہے۔ پھر یہ کہ نبی علیہ السلام یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، نہیں، معنی اکٹھا بیان فرمایا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت کی کیفیت میں استحکام کی صورت جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ اللہ لا تحزن، پھر مخالفین نے ایک بات کہی، جس کو تکلیف ہے، جس کو بغض ہے صحابہ کرام سے، کوئی نہ کوئی شکشہ انہوں نے چھوڑنا ہے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس لیے رو رہے تھے کہ تاکہ رونے کی وجہ سے وہ باہر والے سن لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں ہیں، جو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہیں، اس لیے رو رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب یہ بات نہ بنی تو اب یہ کہا رو رہے تھے اپنی جان کی خوف سے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے خبر دینے کے لیے، خبر دینے کے لیے، تو کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ ابوبکر کی رفاقت ہی کیوں نبی علیہ السلام کو عطا فرماتا؟ तो काबिल एतिमाद थे तो उनको। एक बात, अगली बात, नबी अलैहिस्सलाम गारे सौर में 3 दिन रहे। नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खाना पहुंचाने के लिए कौन आता था? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाती थी कि खाना पहुंचा कर जाती थी। जिस वक्त अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत पर रवाना हो जाने के बाद अबू बकर ने घर पहुँचा अपने साथियों के साथ, तो वहाँ पूछा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ गए हैं? तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब नहीं दिया। तो अबू जहल ने कहा कि मैं देखो इससे बात उगलवाता हूँ। उसने अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़ोर से थप्पड़ मारा, बच्ची थी, गिरी हैं और नाक और कान से खून जारी हुआ है, जबान से फिर भी कुछ नहीं कहा। एक है जबान काल, एक है जबान हाल। जबान काल ही ये जबान जिससे बात निकलती है, जबान हाल हालत की जबान। इस खोल निकलती हुई हालत के अंदर, जबान हाल के अंदर उन्होंने जो बात कही वो कि गर्दन तो कट सकती है, जान तो जा सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का राज ये जाहिर नहीं किया जा सकता। यहाँ से नाकाम होकर वो चले। अगर अबू बकर सिद्दीक़ और रोए थे खबर देने के लिए, तो खबर देने का आसान तरीका ये था कि उनकी बेटी बतला देती कि अबू उनके साथ गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु पूरे दिन की रूदात मुखालिफिन की बातें ये सुन के रात को हाजिर होते, बार के अंदर आके ये पूरी बात सुना जाते थे। अगर खबर देना थी दुश्मन को तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु आके खबर दे देते, ये दुश्मन पहुँच जाते। आमिर बिन फहरा रज़ियल्लाहु जो अबू बकर रज़ियल्लाहु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, ये बकरियाँ चराते थे अबू बकर रज़ियल्लाहु की, बकरियाँ चराते हुए उसी रास्ते से गुजरते थे और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु और अस्मा रज़ियल्लाहु के जो कदमों के निशानात थे वो बकरियों के कदमों के ज़रिए से उसको मिटाते हुए चलते थे ताकि निशान बाकी ना रहे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास गार के अंदर जो बकरियाँ लाते थे हज़रत और अबू बकर रज़ियल्लाहु दूध धोक के उसको पीते भी थे। तो लिहाजा अबू बकर रज़ियल्लाहु के लिए इतला देना तो कोई मुश्किल नहीं था। तो इसलिए जब ये बातें सामने आईं तो अब दूसरी बात की कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रो रहे थे वो अपनी जान के लिए रो रहे थे। यहाँ मैं एक बात अकली तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी जान के लिए क्यों रो रहे थे कि मुझे ये कुफार पकड़ के कत्ल कर देंगे? तो ये अबू बकर रज़ियल्लाहु के ईमान की पुख्तगी की अलामत है। वो समझते थे कि ये दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है, इसका वजूद ख़त्म करेंगे तो दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा, तो ये हज़रत की इस्लाम की पुख्तगी की दलील बनती। फिर ये है कि यहाँ अल्लाह ने इस गलतफहमी को भी दूर फरमा दिया। एक है खौफ, एक है हुज़्न। खौफ कहते हैं अपनी जान का, हुज़्न कहते हैं दूसरों का। किसी आदमी का बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो वहाँ हुज़्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, अरबी में खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, हुज़्न का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्योंकि बेटे का गम है। और अगर किसी को अपनी जान का ख़तरा हो तो वहाँ हुज़्न का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा, खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने ला तख़फ़ नहीं कहा, ला तहज़न कहा, तो मालूम हुआ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु को अपना ख़तरा नहीं था, अपना डर नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम का डर था, इसलिए ला तहज़न का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। तो अरबी के लिहाज से अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ह फरमा दिया। इसके बाद फरमाया कि तुम जिहाद के लिए निकलो, जिस हालत में भी हो तुम्हें निकलना चाहिए। मुनाफिकीन की तरह मत बनो कि अगर उनको फ़ायदा नज़र आता है तो निकलते हैं, फ़ायदा नज़र नहीं आता तो नहीं निकलते। सफ़ा नंबर 270 पे ये रुकू नंबर 7 है सूरत का और पारे का रुकू नंबर 13 है। मुनाफिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त ली कि हज़रत हम ये ग़ज़वे तबूक में आपके साथ नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। हज़रत भी इजाज़त देते हुए चले गए। अल्लाह फरमाते हैं अगर आप इजाज़त न देते, इन्होंने फिर भी साथ नहीं जाना था, तो आपकी नरमी से इन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर फरमाया कि यह अल्लाह का निज़ाम हिकमत है कि इनका साथ न जाना आपके लिए फ़ायदा मंद है, नहीं तो ये साथ जाते कोई बुजदिली दिखाते तो इसलिए नतीजा कुछ और निकलता। सफ़ा नंबर 271 पे अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं मुनाफिकीन की मुख्तलिफ मुनाफिकतों का जो है वो ज़िक्र फरमाया। फरमाया कि ये ईमान वालों से कहते थे कि देखो कि इसमें ख़तरा है, इतने बड़े लश्कर का मुकाबला, तो ईमान वाले उसके जवाब में क्या कहते? फरमाया देखो कि दो सूरतें हैं, या कत्ल होंगे और या कामयाब होंगे, तो दोनों सूरतें फ़ायदे हैं, इसमें नुकसान की जो है वो कौन सी बात है? सफ़ा नंबर 272 पे अल्लाह तबारक व तआला ने یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، نماز بھی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے جہاد کے لیے نکلو، یہ تلاش کرتے ہیں کوئی زمین مل جائے جس میں دھنس جائیں، لیکن جہاد کے لیے نہ نکلنا پڑے۔ صفحہ نمبر 273 پر یہ رکوع نمبر 8 ہے سورت کا، اور پارے کا رکوع نمبر 14 ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے یہاں زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کی فہرست بیان فرمائی ہے، اور اس میں ایک بنیادی مسئلہ میں عرض کر دوں، باقی باتیں اپنی جگہ پر۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضابطہ ہے کہ جس کو آپ دیں گے وہ مسلمان ہو، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد کو اس لیے زکوٰۃ نہیں جا سکتی کہ مسجد کے مال کا مالک کوئی نہیں، تو لہٰذا مسلمان کو مالک بنانا ضروری ہے، اور باقی اللہ نے وہ بتائے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ منافقین جب حضرت سے اجازت لے کر جاتے تھے، بس کہتے تھے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا، مان لیا، سادہ مزاج ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ سادگی مزاجی کی بات نہیں، حضرت سمجھ رہے تھے، لیکن یہ حضرت کے وسیع ظرفی ہے جو حضرت نے گرفت نہیں کی۔ اور فرمایا کہ تم ایمان والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری وہ مجبوری، فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تب ہوگا جب اللہ راضی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں، یہ ساتھ بھی چلیں گے، جہاں بیٹھیں گے دین کی کسی بات کا مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا ان سے پوچھو کیا دین کے مذاق، کیا مذاق کے لیے، تفریح کے لیے تمہیں دین کی باتیں ملی ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفحہ 274 کے آخر 275 پر رکوع نمبر 9 ہے سورت کا، پارے کا رکوع نمبر 15، اس میں منافقین کا اور اس کے آخر میں ایمان والوں کا فرق بیان فرمایا، اور صفحہ 276 میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے انعامات بیان فرمائے۔ صفحہ 276 پر رکوع نمبر 10 ہے اور پارے کا رکوع نمبر 16 ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میں نبی علیہ السلام کفار اور منافقوں سے جہاد کرے اور کسی قسم کی ان کے بارے میں نرمی اختیار نہ فرمائے۔ اور صفحہ نمبر 277 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کریں گے، آپ اس بات پہ حیران نہ ہوں۔ اور صفحہ 277 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایمان والوں پر طنز و استہزاء کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 278 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں یا مغفرت کی دعا نہ فرمائیں، چاہے آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اس پر حضور ہوا ہے عبداللہ بن ابی منافق کے لیے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی، اور پھر آگے کی بات بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرمانے کے، ایک اعلان یہ ہے کہ کل منگل ہے، انشاءاللہ صبح انتہائی موصلہ میں خاتون ملمہ تشریف لا رہی ہیں، تو خواتین میں ان کا بیان ہوگا 10 بجے، تو اپنی خواتین کو متوجہ فرمائیں گے کہ اوپر چڑھنے کا مسئلہ نہیں، یہاں نیچے ہی ہوگا، تو جو خواتین اوپر نہ جا سکتی ہوں تو پریشان نہ ہو، تو نیچے ہی درس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کل رات کو انشاءاللہ یہ ہمارے خصوصی سلسلے کا آخری بیان ہوگا، کل رات حضرت مہمان تشریف لا رہے ہیں، اپنے حلقہ احباب کو آپ متوجہ فرمائیں گے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ خواتین کے لیے حسب روایت پہلے بھی ہوتا ہے اب بھی ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے اوپر، تو اوپر اعتکاف کا اہتمام ہے، اے سی وغیرہ کا بھی انتظام ہے، انشاءاللہ گرمی وغیرہ بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو جو خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو مساجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں، مرد حضرات تو یہاں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، مرد کے لیے تو مسجد میں اعتکاف ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف ہے، تو یہ گھر کی طرح ہے۔ تو اس طرح سے جو خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ کل افطار سے پہلے تشریف لائیں گے، کہ افطار سے پہلے وقت شروع ہوگا، 21ویں روزے کا افطار جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ پہ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ ضابطے میں رہیں گے، اس طرح دین کا وہ صحبت بھی رہے گی ان کو، اور اس طریقے سے 10 دنوں کے اندر دین کی بنیادی باتیں بھی سیکھتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اعتکاف بھی ہو جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسین۔